الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. من هرسوكي وقولك ويل آمن نامن ذا إيمان روي رب الله فالله باندي وذب يوم الآخر وفرز أخيرت باندي وما هم بمؤمنين أو مجدين مؤمنين وفرد ركوك ومناتقان وردو كرم يخادعون الله دوطورت الأهل ومبجين وهرسكان ذرا آمن سيمان روي وما يتبعون وجيبك بطلوعك إلا أنفسهم ويأكل دعوين الله وما يشعرون وجيب الكيش في قلوبهم مرض فدون وجيب مرض ومنافقات فزادهم الله مرضا ذات الجيب أخلصان ومرض ومنافقات بيجي ولهم بطيق على عذاب أليم عذاب دردناك بما كانوا يوجبون فتبدل لي في دوره لو باقي لهم حتى لتقولوا بشديدة لا تشيدوا كانت فكاد مدعي في الأرض فزمكة خالي نرجي إنما نحن مصلحون لتقمون حكم حقوقي على خبر الله إنهم بيتكبون هم مصلحون إن هو كما قلوا ولكن لا يشعرون من دون الجيش واذا قيل لهم حتى تؤوي بشديد امنوا ايمان روي كما امن الناس لكثير ايمان روي بدون خلقه للصحابه الكرام بدون كما امن كل ايمان روي بدون ايمان خلقه روي قالوا نوجي المؤمن ايامون ايمان روي كما امن الصحابه لكثير ايمان روي بدون خلقه بہارتان اشتراؤ ضلالتا شارک کو رب راہی بل خدا ke mahabila dan hidayat. Hidayat itu berhasil Allah berlaku pada bawang kiri sama Rabiha. Dan itu sebab ini dikudara Tuhan tidak berdosh. Bahasa ini maksudnya kamu diri ke hidayat kan. Hidayat kan ini. Maka Tuhan misal bagi dadar khalikur ikhati ulang menakutkan. Jadi Islam terapkan melanu dari misalnya. Masaluhu misal lagi sama masaluh lagi misal berkenaan dengan adat istau kalangan sudah diurut. Kalau mak awak hargai ceramah, mak awak bukan pilihan lagi nak jahatnya. Bukan bukti perkara dunia ini berana lagi. Berana bukan apa pun. Negara kamu jadi berjiwa si berumah itu, para pelaut lalu curun hitungi. Semua tanah bukan menggunjali. Umur melanggari, kaum lawan jauh, kajin lagi tinggi, lagi hatta. Aku penyudahan yang sama. Yang tahu lebih tentang barang-barang dengan sama ibarat asman dan sihir berumah itu, pada orang menafikan syari Islam tersekala dalam hal ini. Sihir berumah itu sebagai sekali, warabun, warabun, warabun, warabun, warabun, وَجَعَلُونَ فَمَنَدَ وَسْتُلُونَ جَعْبُلَيْهِ أَصْحَابِ عَهُمْ بِقُفْتُلُ فِي آذَانِهِمْ وَضُبُونَ فُلُوْتِ مِنَ السَّيَايَةِ لَكَنْدَرِ حَذَرَ الْمَعَاصِ وَرَيَّ الْمَوْتِ وَاللَّهُ وَاللَّفَاتُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ رَجِعُونَ فِي لِقَاطِرَانِ وَقَادُ الْبَرْءُ خَلِيلَ وَبَيْحْنَا يُفْرَسُ أَبْصَارَهُمْ خَتَمْ بُكْيَانَ نَظَرُ وَسْتُرْجِ لِهِ Juga di negara besar ini, tulah mahalnya Allah Alamun selain sihirnya, maka ukiri dihukumkan. Jadi apa? Apa kalau setelah itu ada yang berjalan di kaum, bukan jalan budi. Jadi Allah, sekarang itu dalam dalam hati besar ini, betul katakan bahawa dihukum dia, wakarih. Kau katakan dari dulu bisa, nanti kau mencari. Inna Allah bisa kamu tak, alam tu bisa yang tadi, kau harus juga mencari. Ya Allah, nasuk di. Rasmi itu sabak di. Saya juga kawal. Jadi kalau mesti boleh kursi, kerana pada hari ini berjalan lewa, kita hendak mengkurangkan mukarim. Allah muka ukur mai kita berkata tidak betul tidak. Bukan kurangkan mukarim. Dalam Allah, dalam dalam amal itu, kalau jangan lagi jualan, dah diri kurangkan mukarim. Kalau tak budai, wajar halat kita dapat kurangkan mukarim mengurangkan. Mungkin kalau budai kita abisnya. Nabi Allah. Kami akan awal Allah awal ini bersyukurlah mukjizat dan semua rukun itu ayat ini sudah muncul. Bukan hal yang mana yang dapat hidayah kita. Yang ada adalah bukan itu. Bukan apa itu? Kalau kamu mukjizat yang ini, sedemikian rumah yang sudah muncul. Jadi sejarah negara itu adalah kasus seorang sejumlah Abraham kepada Abu Muhammad Rasulullah. Kasus kerajaan Kenaan kepada Musliman kerajaan Kenaan kepada Muslim negara itu juga boleh dalam hidup kita. Semakin cara Allah boleh dapat kerajaan kita, kalau kita berjuang dengan menghadapi और कासुर में बसो आसान जगत आलस चाहे जिसमेंगे उपयोग करे बामना के काम बदी नजाम करे जिसे अल्लाह खुद जिसमेंगे राबे लोग तू मारे हर जगह में बोल जाम करे जाम को हार देते हैं तो जीवन सबक की आसान सबक बदी में रसूलुल्लाही अल्लाह का कुछ बहुत मुस्तकाम कमल जब खारू के पासों कमल और जब मुनाफ़ा क يا أيها الناس، إيه أيها، وكان تقول كذي، اعبدوا ربكم. عبادتك يا رسول الله فتكون في عبادتك وعبادتك من تكون من سلمانك ساكن ساكن قولك عبادتك هذا ساكن مسلمان دول الله تقول مسلمان حتى رسول عبادت بانده جواتي تكرا استقامت رسياتا او خالص کافر کوئی کہ او بودی عبادت ہوتا ومجھے جب ہدایت کتاب ہونے اللہ کو وحدانیت دائیں گے سرکتا مزید کو دے گا کفر مکہ اور کس مکہ اور منافقان اگر ان کتاب کو سبیر پر عمل کی اخلاص کے علاقے کے خاندر جو اللہ کم سے لے مدار دور ہے تمہیں یوں طرف سکی جنہوں کو طرف سکی ہے نا کی خود تم ہر لوگ سکی احسان بزان لکھو کام کی عبادت نماز کافر لگا ہے تو کس سکی ہے جو وحدانیت دار اسی آوکے منافقان کو ان جان کی اخلاص کو رہا کے اور مسلمانوں کو کہیں کہ کام کی تجسل عبادت بان جو خائم ہوتے جو استقامت اس کیا ہے وہ عبود ہی رہ رہا ہے عبادت کے لئے رسول ہے الذي خلق خلقكم صفات وتوابعتوني والذين أظهر خلق وتوابعتوني من قبلكم تنفس الكافرين قال الله فرمى صفات وتوابعت نحفت أمر هذا الله هذا ذات وهذا ذات عبادته ذات وتوابعتوني فاطمئن يوسف حق العالم الله تعالى تباعته الله تعالى تباعته الله خصده بندرته جواب دون عقله خلقه درته فهذا ذات معرض عبادته فهذا تتبين تعمل دوراته فهو خالص الله تباعته خاطق ودعيشي الله تعالى تعمل ذات منك مصدر عبادت کو بلکہ مصدر ہی سوا وہ خالق دا اللہ عبادت فَيَلَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ عَوَارَكِ مَخْصِصْ تَعْفِ مَلِي مَخْصِصْ تَعْفِ مَخْصِصْ تَعْفِ مَخْصِصْ تَعْفِ نَا تَعْفِ آبَا وَعْبَارِ آمین قَلَا جِلِ تَعْفِ لَا مُخِصْ تَعْفِ مَخْصِصِ مَخْصِصِ اگر یہ پوشیو جائے کیا تو راتی اگر اندر کرو اللہ تو راتی اگر دن چاہیے تو راتی میں اللہ کا رسا انباب کر دکھر میرا آدمہ ہے عبادت سکون دے راتی اور طامت کی آدار انباب امید دو راتی والنبی ہے من قبل کو وہ خدا امانہ سے والنبی ہے من قبل کو مکتی ساتھ اس کو جیدہ ہوں کہ والنبی ہے من بعضتن उसको क्या करना है उसको क्या किया हम तो जाते हैं हम तेरे पास तो जाते हैं उसको मत बनना है जाते ना जरूर मत तब हम ना जाते ना हम तो अंदर अंदर तो अंदर है तब तो अंदर उस हद में मत हम उसको ना करना चाहिए ना हम उसको ना करना चाहिए हम लोगों ने हम लोगों हर बार وأنهم خلق من قبلكم تنحكي الساكنين لأنكم تستطيعون خارج بتاعكم تقرار اختياركم لأنه نقول لروجه جدا بمور ذات مدرع اللالي فأردت تتدعوه بأن يقادرني أردت أعطى تروريه بأن يقادرني أردت أعطى مرد بأن يقادرني أردت أعطى جزارة أعطى بأن يقادرني اگر کار کرتے ہیں انسان کتاب دان مقاد ہوگی مجھوان عبادت بدر ازاد پکار دی اور اگر میں نہ رکھا پاؤں کسا آگر کر خوب پیدا کی پھر اگر عبادت ہوں کی مجھوان سا رکھلے اگر کستا کو باعث ہوں کی مجھوان مجھوان ہوں کی کار کر انسان کتاب ہوں کی اور کار آخرت کے بارے سزان دل کھولی کی یہ تقرار کیا ایرا اللہ عزت تغاق مقیل ہے الذي هذا وهذا بعيد عند تطو جعل لكم الأرض فراشا جعل لكم وجعلنا أثارا أنت جعل كمان هذا خلق خلقتكم الأرض فتوضعين لفتاد بطارهم الدراسة الحرب نعلمك فتاد بطار فرد الغيب والصماء والثمان بناء أمسك بطار بطار الدنيا والثاني خاصوا الله تواسل لدينا مصفتات بطور تواسل فتاد بطار خاص الرسول Mereka guna nasi tadi kader untuk tinggal di atas lokal dan kawasan yang luar turun dulu. Mereka semua kaji hati. Guna Allah tak sejarah tak sejarah tak. Mereka tak sejarah yang mana. Tak sejarah yang sejarah yang sulit. Allah mahu bantu Rahman dulu. Siapa bahas tuhan? Rauh Muqabir Kata Rabah Yara Mishra Kisabah Mubarak Uzi Al-Tulang Bikamah Rangya Jundi Nah Sekolah Rabah Mubarak Uzi Rabah Uzi Khair Sukun Kera Aram Kera Jukur Kera Uzi Yang Mubarak Al-Zara Sekti Al-Tulang Mishra Uzi Yang mahkumul istana para dewan. Jadi orang perkahwin itu dikuasai nadzuko atau bantuan yang mempunyai itu sedang mengumur sesuatu jual. Orang itu takkan boleh kembali bahar nadzuko orang berdiri. Maksudnya orang nadzuko berdiri. Kami minta kalian mengambil ke kami kembali jalan kita. Membuka orang negara kita barang kita yang berada di ibadat ini kita berdaya ini kita akan berdoa ini. Kata wajib dia tuju Allah terangkan. Aku nak takkan aku kembali. Aku tidak mahu berdoa kata dia mustahil aku berdoa. Dia tuju kita barang kita ibadat ini tuju. Malam kita membuka orang mungkin. Kesalahan itu dunia tidak melalui orang dunia berlalu, bahawa semua kata arah menuju dosa, jelaskan menuju kesalahan dan kerugian dalam dosa kita terjadi kepada ibadat tak terlupakan. Dalam hal menyadari jalan yang menghantar kita, kita dapat dapat berkata mukhlas, wasma awasman dan amtu. Lautan, orang yang berfikir dengan asma itu asma nama Allah. Dan asma itu adalah berfikir. Mencuri waktu itu, berulang. Orang berfikir berulang ini berlagi. Aalikum anjal tuhuhu minal mudi amnaklun hanjuhun. Boleh. Ayat satu dari tujuh yang nabi disinggung itu sudah mana disinggung? Berapa nama bulan dua bulan tiga bulan empat bulan lima bulan sabab daripada Allah sudah umur guna Allah bertakulam darah darah. Barang yang orang begitu berlaku, orang nabi lagi yang jangan minat mazharat ma'an hajar. Allah pasti ini bukan hanya sudah kata Tuhan yang mengajukan, tetapi juga sudah lebih sebelum berakhir. Dan zaman sudah kalau kita tahu, asamnya dan ke yang berbahan, dengan berbahan lagi baru lebih ke asam di dalam lagi, kosabat dulu. Yang jadi, awak najis itu dengan asamnya dan asam nama anjir yang dalam, maka akhir dunia. Kerajaan kita juga. Menak semaha, menurut rukallah itu, jangan berpisah kita. Menurutmu tidak Allah berkata, dan terus menurut Allah menurut khabir terhadap diri, jangan kau tidak berkata, harap dari, surat dunia tak berkata, kurus berkata, adu kurus tak berhubung berbubah kata, asbab berkata dari diri bisa berkata, sudah tidak berkata, sudah tidak berkata, Pelarian tu, satu lagi tu kemalau, satu lagi ujian tu tadi tu kemalau. ساتھ وقت کے حفاظت ساتھ آنا رسالتوں کے بارے میں مکھ تجوا ختم ہوئے باقی ہم سے کئی اللہ دعوت کو جاتے ہیں اللہ بہت سے سکون کے باوجود اس جگہ کے ساتھ ختم ہوئے مگر سب کو بلادی مروب خاتون کی خدا کا اس کا خدا بندی جاتے ہیں خدا اس کے رجوع میں تو رزق جاتے ہیں موضوع رجوع سے اللہ فرمائے کی جو رجوع کی نظر ساس جاتا ہے دا رجوع رہ جاتا ہے دا مجوع رہ جاتا ہے اور دن کو کہ اللہ فرمائے کی سماع امس اکن ساس رجوع دا اسمان ہے اللہ ان کو ساس اکن دا برہ مروض اکن دا اکن مگر یہ معنی خدا ہے خدا برہ مروض اکن دا وجعلنا من الماء كل شيء حي هل في تبديل في الموضوع من ده؟ بمهانة ملاوي ما الله تبارا مباران كل مجد الله يجي وفي السماء رسكم تبارا مصاب روزك وان باران تبكي وعلا بدا غريب التاج تراجي وضل غريب الرداشين وسمعنا رأيت كثير تلميذ كمريم رواني كمريم رواني سمعت كثير أيام كثر دارم كبارن موتي زمان رواني من جوا تو مراوي كمين جوا سمعنا رواني جاب سورة جل تريادي من جوا سمعنا رواني دارم كثير دارم موتي جاب رواني أقول جاب رواني من رواني دارم موتي جاب رواني سمعنا رواني غور من رواني سمعنا رواني اور اللہ دل کو قرآن نبی کی فرمائے کہ ساتھ میں فرما دا اوہ کو رسیم کرنے میں کرتی ساتھ وجہ حفاظت میں تو چلو جو بارا لے گا مگا اوہ جو ساتھ کے مرے گی سرحک سرحک ساتھ کو کل ازان لکھنے رو رہے گے سالاتی میں متدور کی مون ذریعے متدور کی اور بلدان کا رکھا کے خصوم کیا گا دوری ساتھ میں مجھے اکرا کھول میں اللہ فرمائے اگر جو ساتھ میں کھا رکھا کے اگر وہ دنے کے ترجیر کی ترجیر مجھے آتا سکت کا ان کی کنی ہو جائے گے نہ آگا اوزر آمدان پر ہو جائے گے نہ جو تخلا جو کنیوں کا شکل آگا اوزر آگا پر ہو جائے گے کنی ہی کنی ہے جو دنے کے رو سے رو جائے گے اور ساتھ ستا آگا اوزر جائے گے خلال جانی کی باوزی کی سب رجی مداد آسمان میری یا پھر سانا اوزر سے کن مجھے یہ جب اصل سبب آگا جائے گا اوزر کی آگا اوزر آسمان میری اللہ با معنی را شاید را شد دیری اصل سبب دیر دارید زبا اوما باران را موکی شد کفر را موکاری شد محنت را موکی جو جنگ اللہ ہوں نساء قریبا تو اپنیشی دار کو خاص عمر دیر خلق جو مجاہ وہ جو مجاہ جو اپنی دیر محنت کی تھی اگر تو مجھے گھر ہاتھو رکھی اور لو جو مجاہ دیر محنت کی تھی آخر اپنی دیر محنت کی تھی دیر اکیدہ ملوشی مرگلی روشی مجھے با مطلب کی آئی در کرنا ہوئے تھے خاص عمر کبھی دنیا کی دا خالی ہے دنیا کل من خلق کل خلق بآخر خال اللہ بآخر خال اللہ کل خلق اگر جاہلان خالی نہیں نبی سب نتیلہ کی جاہدہ لاؤس کر رہا تھی اور اگر دیوکی سمق الاغی اپنے پالدور میں دولت اور مالی رکھی متفاہر کروا فصلی را خمسیت و کمساقت و مفتر بارد خدا ضرور خلق با دیر ذات محنت و مفتر سے فشار اکرام عزاری آورا خانان و دوران سرداران سچے لرے کے اجرہ سنیاز کو تک نکل آنا کے لئے میں نبو جیسے ہوئے خدا نے جب اللہ فرمائے کے لئے اللہ فرمائے تو خود آلی بک دعا تو اور خود آلی بک کرنے ہیں خود آلی بک بھائی اللہ سماس کرے اللہ آلی بک کرنے ہیں خدا محنت لكن من عند الشرك قالوا من الكون فغير مهمة الله تعالى بذلك والله فرمي بذلك أنزل من السماء ماء نازل بكل من أسمان مولد فأخرج رجالك جميع ذكر من الثمرات المريض رزقا لكم كان رزق السلطان كده فلا تجعلوا لله أندادا فهذا لا يسرق عظم الشرك فالسلوك الله بكي وعام الله في الأجاب الله تعدى كنون بكي مجانا فالله تعدى كنون فأبا يجدى كنون الله تعدى كنون فالسعب الله بكي اوكد ابن تعبادتك يا الله ترسل تعبادتك تركي وحضرم بي الله تعدى كنون في الله بكي هذا العرب الشريك يداني وبطلب الله في جنبه ما غير ذات جنبه هو الله في جنبه الله شاء مدين ذات خليل ولا ذات عدد شاء وذات ذات في جنبه أقل ذو ذات أقل ذو الله به ذكر تفاصل فيه وبعدين قال الله كان يتعين دوام منك جاءت الصدى منك وجوه जीत का पार निशान है खाना का तो और हाथ के काम को जाते हैं सब हिम्मत के साथ ये मुख को जो जो आसमान को जो जो बाहर को जो सब सकल को जो भगवान ने दिए क्या हो रहा है वो अल्लाह फरमाए मस्ता दादा का जी जानना के से तो उधर मुझला बता तो तो उधर जी किया है अल्लाह का आशा और आवाज आवाज का فالله تعالى عن يتعلم المسلمين ومن جلاله يعلم الآن على الجلاله الخمزور خلفية ناصر وخلفية عوية وليه جلاله فالعالم مطلق في عدد فقدر تفكر الناس هو طويل هاي الله شاء يكيد السلام لك الله شاء وما خبور جميلي فما رأسك كما تريد الله شاء وكيف تأتي أفضل طويل وما تأخذ تعاون وما تأخذ और इसलिए जो उसे एकदम जलाऊं मैं बोल रहा हूँ मुझे तो बीजी नहीं पाना मुझे सब काम चिंता कर हर बार जमा जलाक में मुझे बीजी सभी लोग करें मुझे तो बीजी लगाएं मुझे तो दुनिया का तुम बीजी निजाम जाने लोगों के निजाम करता करता जो बहुत चलाऊं बीजी है شجاعت و خدمات و خدمات خنجور جاعت ما بغير مطلیدی مدى دنیا دا کائنات و دا ملت ارخا دا بغير دا کائناتی دا کلیدی مونا حسا کلو بیت جو تکلیف کلو طاقت کی اولا طاقت حضر اللہ زعب کی دی اللہ کلو جو فقیر زین جو اللہ شکا مرلو دارا کلو جاعتا خدا یولو کلو دی نادو رأي ومعنى وصول تقين فتلبي الله يولي من ثم من ذلك أن أخذ في جميع واجه قارونة مدى سكر واني فلولا من عزم واني اتنى يكون كفراني يوجد بنامور دل بديراتي أو أغا أما سنبع خارق قارون باكر خطارون سنوكي مبارد كيزك من بسر نظام من المحصول خراش لأن تطبق هذا لأن تطبق أن بعضك تعوم مباسيس كبيري تباسيس لفت مرانيس كارا بسرامين مرانيزم بسراش على كل تطبق روجا زائم وغير عبدون زائم وغير زائم مجرامة بعضها ترخم معتش उसको फिर तब्दुख डालेंगे कभी कभी मिश्रा अल्लाह को लामजाम क्यों करवाएंगे आपके साथ तब्दुख मुझे अब अपने जान पाओगी जब वो लोग तो जो बात करेंगे तो वो लोग बात करेंगे जो बोलेंगे अच्छी है और उनको बोलेंगे तो जरूर आएगा वो बोलेंगे तो अच्छी तो ना होगी और उनको बोलेंगे जब वो दुनिया बनेगा मुहाद तो आपको रखा हो क्या आयु आयु जितनी बहुत तरीके से लाओ तालामों में चाहते हो रुका हुआ क्यों जाती है जंगली नारो अजली लारा सुरब जी जिसका सुराजा है ना अल्लाह के जंगली के कभी बांधे सभी मुसलमान खलक लगाई और मन सभी जोड़ा इस जीवन का जोड़ा हाँ राम बलंदा पूरी माँ कालिनी ने सुनी लेकिन बाकी आजाए आपका किसी में अल्लाह हुकुम की और हर उन्हीं अभी को राय वाला काम को लेकिन अलग काम उन्हीं मैंने वो बात कर दी और हम हो गया लागे तशरीफ हो आरब तो रब भी जैसे को आजाओ वो बात कर दी उज्जवल वो तपोषी और आवा हर तोर कोशिश करे सदा खड़े इज्जत बच्चे सदा इलाज जो पदार्थ करे और उनके लिए इज्जत कोशिश करी लेकिन لیکن اللہ نے مطلب دیا کہ یہ بھی ایک انسان ہے جو ہے ایک خاص شخص ہے جو ہے نہیں ہے تو یہ اللہ نے رکھی تھی اور اللہ نے وہ کہا سنا تھا جو ہے سب کا سن کر بھی اللہ نے اللہ نے ان کو رکھی تو وہ نے روی اپنا اللہ نے فرمایا हर चीजें खुद व खुद चीजें न हो हर चीजें खुद व खुद चीजें न हो एक अहम खुद व खुद चीजें न हो हर वो चीज पकड़ है कमाल करे खुद को ना मसूल आदमी नहीं है यार इस चीज को मुराहत अल्लाह इंसान قدرت نشانی تا توبر انزلو دلی باقی نبوشی یون از بی روشی او در کل مدینه روشی و میره روشی انزل خورا دا خورو دلی یو دید را کل مدینه دید را کل رقان او گو علاقی دا خفل قدرت از بشکل که دید را کل یا در هر قان او کنم اگر در نی نی نی نی نی اللہ اللہ ہم راجن شریف پھر سے اللہ کے جیتا اللہ واحد اللہ شریف جائے قرآن کے مطالعون تاکہ خود ہوئے گے یعنی اللہ تاکہ محفظ در کرے گے تو اے در کرے گے تو کی در کرے گے علم میں علاوہ انسان اللہ دمرا ذاتی پیدا کی کہ دل یک شام کی سو کی موسی مجھے در اللہ ذات کو دیجئے دلائے ہو جلدین غرب قتلے لا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم عبادت کے پیدا کرے الذي خلقكم صفات پیدا کرے والذين هلك كانوا پیدا کی من قبلكم جو مخلوقات نبی صاف اسلام میں کو مخلوق ہوئی لعلكم تتقون قائد جو صاف تقوى کیا ہے و اللہ مقول ہے الذي ذهب رب جعل لكم الارض من عبادت کے لیے ہاں جعل لكم الارض تو پیدا کی اساس لو پانے مگا جراشن کا وسماء وسمان بناء سر وأنزل أو نازل فيه من السماء الرحمن ماء نزول فأخرج قصر ذاته به تجيب بوتا من الثمرات النوري إن صلتم في غريبة الإسلام في الرحمن فلا تجعل فساد مجرد لله أن نهلك أمراض الشيطان وأنتم تعلمون آفاق الشكوية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا لنا من سوء ما استعملت لتشكرك زمین کو معاف کی یا اللہ اس کا میں یہ شیطہ کرنے کی اللہ کا معاف کی یا اللہ ان کے دنیا اور آخرت خیر میں کی تھی اور انہوں نے اپنی من کے سن رکھنے کی دیکھنے اور پریشانی کی اللہ خطر کر دے حق میں جائے سب سال اور آخرت میں کی کوئی لگا ظالم اور مسلح اور مقامن کے ساتھ خود سے مہاجا کر شروع ہو وصل اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم